تلاوت سنتے ہیں ایک بار اسی رکوع کی، اور پھر انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے ہم شروع کریں گے آج کی تفسیر. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم چلیے اب اسی رکوع کی تفسیر دیکھتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورة بقرة قرآن پاک کی سب سے طویل سورت ہے. اس کے اندر 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں. 40 رکوع اور 286 آیتیں ہیں. مدنی سورت ہے اور اس کے اندر بہت سارے احکامات بھی ہیں اور بہت ساری ایسے بھی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں سے منع کیا، روکا اپنے بندوں کو. اس کے اندر ایک آیت ایسی ہے کہ جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت بتائی کہ جس گھر میں، یعنی جو رات کو سوتے وقت اگر اس کو پڑھ لیتا ہے یا اپنی نمازوں میں اس کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے تو شیطان سے بھی بچ جاتا ہے اور موت ہی صرف اس کے اور جنت کے بیچ میں ایک رکاوٹ بن جاتی ہے. اس سورت کی شان میں یا اس کی فضیلت میں ایک حدیث ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا خلاصہ کیا ہے کہ سورۃ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کے پڑھنے والے پر باطل پرستوں کا زور نہیں چلتا، یعنی جادو ٹونا کرنے والے نظر بد باطل چیزیں ہیں اس سے انسان بچ جاتا ہے، جنات یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. ہم ہمیشہ ایسی فضیلتوں کو سن کے یہ سوچ لیتے ہیں کہ بس یہ تو ایک جنتر منتر ہاتھ میں آ گیا اور بس اس کو پڑھا دو اور پڑھ لو اور بات ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی روح میں جانے کی کوشش کم ہی کرتے ہیں کہ آخر کیوں. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ایک جگہ لیا جائے نا ایک دفعہ تو شیطان وہاں سے بھی بھاگ جاتا ہے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کا نام بار بار لیا جائے، آپ کو اندازہ ہوگا جب آپ ایکٹیویٹی کریں گے کہ صرف ایک صورت میں کتنی بار اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، اس کی صفات آتی ہیں، تو شیطان تو کبھی بھی اس جگہ پہ ٹک نہیں سکتا. تو لہٰذا جب بھی ہم پڑھیں گے اس کو اس یقین کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس ہو، پھر شیطان بھاگتے، ورنہ تو ہم ساتھ ساتھ سورۃ بقرہ کی تلاوت بھی چلا دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ شیطان کو بھی خوش کرتے رہتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں یہ معاملہ نہیں بڑھے گا آگے. تو سورۃ بقرہ کو پڑھنا چاہیے. اسی طرح اس کے اور سورۃ آل عمران کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے جھگڑا کریں گی، یعنی دو بادلوں کی صورت میں آئیں گی. یہ دونوں صورتیں جو ہیں بادلوں کی صورت میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے پر سایہ کریں گی. اب آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن جب کوئی انسان کو اگر یہ سایہ مل جاتا ہے تو پھر یہ کتنی بڑی خوشبختی ہے اس انسان کی کہ وہ اس کتاب اس چیز کو اس سے محروم نہ رہے. اور خاص طور پہ جو سفر ہم شروع کرنے والے ہیں سمجھ کے پڑھنے کا سفر، تو وہ تو پھر بہت ہی زیادہ شیطان کو ناپسندیدہ ہوگا. وہ آپ کو ڈسٹریکٹ بھی کرے گا، وہ آپ کو پریشان کرے گا، وہ آپ کے ساتھ ایسے انیوژل معاملے کرے گا کہ جس کی وجہ سے ڈسٹریکشن ہو. تو میں سب کو یہی کہوں گی کہ ایک لمحے کے لیے واقعی اپنے ارد گرد دیکھ لیجئے کہ کوئی چیز آپ کو ایسی تو نہیں کہ اللہ کی اس بات کو سننے کے بیچ میں رکاوٹ ڈال دے. کیونکہ جب انسان مکمل طور پہ ایک چیز کو فوکس ہو کے نہیں سنتا تو نہ صرف یہ کہ وہ اپنے اس تعلق کے اندر رکاوٹ بنتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی بار دفعہ مشکل ہوتی ہے. تو دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کی ساری کوششوں سے محفوظ رکھے. جو وہ کوشش کرے گا اس وقت ہمیں اس کتاب سے فائدہ نہ اٹھانے کی صورت میں. چلیے براہ راست سورت پہ چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم حروف مقطعات ہیں، حروف مقطعات. اردو میں بھی یہ لفظ بولتے ہیں لیکن بعض لوگ اس کو مقطعات کہتے ہیں. مقطعات قاف تو عین سے قطع. اردو میں ایک لفظ ہم بولتے ہیں قطع کلامی معاف، قطع تعلقی، قطع نظر، یہ وہی لفظ ہے. کاٹنا انگلش میں کٹ اور عربی میں قط، بس اتنا سا فرق ہے. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے ہر لفظ کو دوسرے سے کاٹ کے پڑھا جاتا ہے، اکٹھے نہیں پڑھا جاتا، الگ الگ پڑھا جاتا ہے. اس کے معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائے گئے، کیونکہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور اس کے معنی بھی انہوں نے ہی سکھائے. یہ جو ہے کچھ صورتوں کے شروع میں ہیں اور مکی صورتوں کے آغاز میں آتے ہیں. یعنی جب آپ علوم القرآن پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مکی صورتوں کی جہاں اور بہت ساری پہچان ہے تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اس کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں. اب حروف مقطعات کیوں ہے؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کی ضرورت کیا تھی. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ انسان کو اس کی بے بسی دکھاتے ہیں. یہ قرآن جہاں نازل ہو رہا تھا وہ لوگ اپنی زبان کے ماہر تھے، ادیب تھے، مصنف تھے، شاعر تھے، حافظے کے ان کے بڑے پکے تھے، لیکن ان لفظوں کے معنی نہیں کر سکے. بہت لوگوں نے کوششیں کی لیکن ہمیں اس کے بارے میں تو یہی کہنا ہے کہ اللہ عالم بمرادہ، اللہ کو خوب پتا ہے کہ اس سے اس کی کیا مراد ہے. جس کا معنی ہم نے نہیں بتایا اس کا حساب نہیں لے گا. اس لیے پورے یقین کے ساتھ صرف اس کو ثواب اور نیکی سمجھ کے پڑھتے رہیے. ایک دفعہ پڑھیں گے تو الف لام میم 30 نیکیاں مل گئی. کیوں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف ایک لفظ ہے، لام ایک الگ ہے، میم الگ ہے. تو کون ہے جس کو نیکیوں کی ضرورت نہیں؟ قیامت کے دن تو ایک ایک نیکی کے لیے انسان پریشان ہو رہا ہوگا، تو کہاں ہمارے پاس اتنے موقع آتے ہیں اور ہم ان کو چھوڑ دیں. اس سے انسان کے درجے بھی بلند ہو سکتے ہیں. اس سے ایک اور چیز بھی سمجھ آتی ہے کہ انسان سب کچھ سمجھ نہیں سکتا. آج کتنا انٹلیکچوئل کیوں نہ بن جائے، کتنی بحثیں کیوں نہ کر لے، سائنس اور دوسرے میدانوں میں کتنا آگے کیوں نہ چلا جائے، لیکن رب نہ سمجھانا چاہے تو پہلی ہی بات اس کی نہ سمجھ آئے.

جس پہ تیرے انعام والے چلے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واقعی جاننا چاہتے ہو, معلوم کرنا چاہتے ہو, تو ذالک الکتاب, یہ ہے وہ. تو وہ کیا ہے؟ اہدینا, ہدایت کی مانگی بھی دعا قبول ہوئی اس کتاب کی صورت میں. اخلاص سے پکارا, رب سے مانگا, تو رب نے یہ کتاب پڑھنے کی توفیق دے دی, یہ آپ کی دعا قبول ہو گئی جو آپ نے سچے دل سے مانگی تھی کہ اللہ اب سنورنا چاہتی ہوں, تھک گئی بھٹک بھٹک کے, گناہ کر کے اپنے آپ کو داغدار کر دیا, اب مجھے سیدھا راستہ دے. ساری دنیا کو خوش کرنے کی کوششیں کی, کوئی ہوا ہی نہیں خوش. میں نے تو سوچا تھا کہ بڑے خوش ہوں گے لیکن کوئی خوش نہیں ہوا. اب اے اللہ تو مجھ سے خوش ہو جا, اب میں نے تیری ضرورت اپنی زندگی میں محسوس کر لی. اور حقیقت ہے یہ, اللہ نے ہمیں پیدا کیا, پھر اسی کا حق ہے کہ وہ ہماری رہنمائی کرے. دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, جو آپ کو کہیں اپنے کام کے لیے رکھتا ہے, آپ کو ایک امپلائی بن کے وہاں جانا پڑتا ہے, تو پھر وہی آپ کو ٹرین کرتا ہے. آپ کسی کے ادارے میں آ کے کسی دوسرے کے قانون نہیں چلاتے, کسی کے سٹور میں جا کے دوسرے سٹور والی چیزیں نہیں کرتے. کیوں؟ کہ جس کی چیز ہوتی ہے رہنمائی وہی کرتا ہے. تو پیدا رب نے کیا, وہی ہمیں کہہ رہے کہ لوگو تمہیں تنہا نہیں چھوڑا میں نے, اکیلا ہی نہیں ہو تم, فکر نہ کرو, میں تمہیں پیدا کر کے ایسے نہیں چھوڑوں گا کہ جاؤ لوگوں سے اپنی رہنمائی کی چیزیں لے لو, ان سے ہدایت کی باتیں لے لو, میں تمہیں بتاتا ہوں زندگی کیسے گزارنی ہے. اور وہ کیا ہے؟ الکتاب, یہ ہے کتاب, یہ ہے قرآن. کہ جس کو یہاں کتاب کہا تو کہیں اس کو کلام اللہ کہا. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, سورہ بروج کی آیت 21 اور 22 میں. سورت الاحقاف اور سورت جاسیہ دونوں کی آیت نمبر 2 ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, اتارنا ہے, نازل کرنا ہے کتاب کا اس اللہ کی طرف سے جو غالب بھی ہے اور حکمتوں والا بھی ہے. اس نے نازل کی, کسی انسان کا کلام نہیں, یہ اس رب کا کلام ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. اس کو پتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے, اس کو چھوڑ کے کسی اور سے سیکھو گے تو بھٹک جاؤ گے. جیسے جو بات اپنی ماں سکھا سکتی ہے وہ کوئی غیر نہیں سکھا سکتا, جو ماں کی زبان نہیں سمجھے وہ کسی کی کیا سمجھے گا. اس رب نے پیدا کیا, اس نے تمہارے نام ایک خط بھیجا, ایک پیغام بھیجا, ایک محبت بھرا کلام بھیجا اس کتاب کی صورت میں. کب بھیجا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کے مہینے میں. اور وہ آیت بھی سورت بقرہ ہی میں ہے, دوسرے جزء میں آپ جا کے پڑھیں گے. اور کب بھیجی یہ کتاب؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. سورہ دخان کی آیت نمبر 3 ہے کہ ہم نے اس کتاب کو بڑی برکت والی رات میں نازل کیا اور ہم ہی ہیں آگاہ کرنے والے. ذرا غور کیجئے اختتام کتنا ہے ہماری زندگیوں میں, تو آج کھلی نا اتنی عمریں گزرنے کے بعد. اب سوچا کہ چلو دیکھتے ہیں جا کے کرتے ہوتا کیا ہے, چاہتا کیا رب. لیکن رب نے یہ کتاب کب بتائی؟ اس دنیا کے پیدا کرنے کے وقت لوح محفوظ میں جمع کر دی. یاد رکھیے کہ یہ کتاب کتاب نہیں ہے, کلام ہے. کلام اور کتاب میں کیا فرق ہے؟ کتاب پڑھتے ہیں تو وہ یک روحی لگتی ہے, آپ پڑھتے رہتے ہیں تھوڑی دیر میں بور ہو جاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں, ایک یا دو صفحہ پڑھتے ہیں. اور اس کے برعکس آپ کسی کی سپیچ سنتے ہیں, آپ ایک گھنٹہ سنتے رہتے ہیں, آپ کو فرق نہیں لگ, وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا. فرق کس بات میں ہے؟ کہ کتاب یک روحی ہے, ون سائیڈڈ ہے, اور سپیچ کلام کے انداز میں ہوتی ہے, کنورسیشن ہوتی ہے, آپ کو مخاطب کیا جاتا ہے. اس کتاب کی یہی خوبی ہے کہ کلام اللہ, یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ نے بول کے دیا. یہ ہمارے پاس جو لکھی ہوئی آئی ہے یہ تو کاپی ہے, اصل کتاب لوح محفوظ میں تھی, ہمیشہ ہی بول کے دی گئی. اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تو یہ لوح محفوظ میں چلی گئی.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين